informacji, ale to jest bardzo mało. No i oficjalnego komentarza Komisji Europejskiej w tej sprawie nie ma. Nieoficjalnych komentarzy, znaczy komisja też jakby powstrzymywała się w ogóle od wypowiadania się na ten temat. Natomiast rzeczywiście eksperci w Brukseli też mówili, no, że to nie jest szczególnie dobry przykład. No i zwłaszcza mając w pamięci Niemcy, które naciskały na politykę drastycznych oszczędności, które naciskały na tą politykę zaciskania pasa, teraz robią coś takiego. To się pojawiło, tak. Tak, że to nie w porządku ze strony, tak, że to nie w porządku ze strony Niemiec, ale też wszyscy zrzucali to na karb także, między innymi też tej zawirowań w Niemczech wcześniejszych wyborów, ale rzeczywiście komentarze były nieprzychylne. Bardzo dziękuję, Beata Płomecka i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 22 maja, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Kara dla lekarzy za nieumyślne spowodowanie śmierci Klaudiu Królika. Obywatel Rumunii zmarł z głodu w areszcie śledczym. Przyszły upały, jest trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Strażacy ostrzegają. Jeżeli te temperatury się utrzymają, można przypuszczać, że w niedługim czasie będziemy mieli coraz więcej pożarów w lasach. Za 3 dni wybierzemy nowych eurodeputowanych. W tym serwisie opowiemy o wyzwaniach, jakie stoją przed nowym europarlamentem. 8 miesięcy więzienia, grzywna i zakaz piastowania funkcji kierowniczych w służbie zdrowia to kary dla 2 lekarzy ze szpitala więziennego w Krakowie. Zdaniem sądu 7 lat temu nie zapobiegli śmierci Klaudiu Królika, Rumuna oskarżonego o kradzież pieniędzy. Mężczyzna zmarł po 4-miesięcznej głodówce w areszcie śledczym. A w sądzie był dziś Paweł Pawlica. Sąd uznał, że dyrektorka więziennego szpitala Katarzyna L. oraz ordynator oddziału wewnętrznego Piotr S. nie zareagowali odpowiednio wcześniej i za późno zdecydowali o przymusowym karmieniu rumuńskiego aresztanta, mówi sędzia Barbara Majchrzak. Pacjentowi w każdej chwili groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Sąd uniewinnił kierowniczkę więziennego ambulatorium Krystynę M. Lekarze oraz ich obrońcy nie chcieli komentować wyroku. Prokurator Piotr Kosmaty zapowiedział, że najprawdopodobniej złoży zażalenie. Jeżeli chodzi o uniewinnienie pani kierownik ambulatorium, ja się z tym nie zgadzam. Na podstawie tego, co zgromadziliśmy i przygotowawczym postępowaniu i przed sądem, będziemy wywozić apelację co do tej jednej osoby. Klaudio Królik został tymczasowo aresztowany za kradzież portfela i pieniędzy z konta sędziego Sądu Najwyższego. Na znak protestu przestał jeść. Zmarł po 4 miesiącach głodówki. Do tragedii doszło 6 lat temu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wystarczyło kilka upalnych dni i już w lasach zrobiło się niebezpiecznie sucho. Obowiązuje najwyższy 3. stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki wynosi 15%, a gdzieniegdzie spadła nawet poniżej 10. Tak jest na przykład na Mazowszu, Warmii, Mazurach, w Wielkopolsce i na Kujawach. Komendant Główny Straży Pożarnej, generał Wiesław Leśniakiewicz, przypomina, zarówno w lesie, jak i w odległości 100 metrów od lasu nie wolno używać ognia. Jeżeli te temperatury się utrzymają, można przypuszczać, że w niedługim czasie będziemy mieli coraz więcej pożarów w lasach. Stąd też apelujemy do wszystkich tych, którzy będą korzystać z tejże pogody i udając się na tereny leśne, by jednak kompletnie unikali wszelkich możliwości związanych z paleniem ognisk, ale również pojawiają nam się piromani. Przypomnijmy, zgodnie z kodeksem karnym, podpalenie to przestępstwo. W każdym przypadku jest ścigane przez prokuratora, grozi za nie do 10 lat więzienia. Izrael wzmacnia środki bezpieczeństwa przed przyjazdem papieża Franciszka. By uniknąć prowokacji, wojsko nałożyło areszt domowy na 4 ultraortodoksyjnych aktywistów. Podejrzewa się, że mogą oni mieć związek z ostatnimi incydentami, do jakich doszło w Jerozolimie i na północy Izraela. O szczegółach specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Papież Franciszek ma przylecieć do Izraela i autonomicznie Autonomii Palestyńskiej w niedzielę. Izraelskie i palestyńskie władze wypowiadają się o papieżu w samych superlatywach, ale przeciwko wizycie protestują żydowscy ultraortodoksi. Po tym jak na ścianach kilku chrześcijańskich kościołów pojawiły się obraźliwe napisy, a na północy Izraela chrześcijanom poprzebijano opony w autach, wojskowy sąd nałożył areszt domowy na czterech ultraortodoksyjnych aktywistów. Mieszkający w Jerozolimie lub okolicach nastolatkowie mają zakaz opuszczania swoich osiedli na najbliższe dni. Wojskowy wywiad Shin Bet oświadczył, że złożył w sądzie podobne wnioski także dla innych ultraortodoksów. Części religijnych Żydów nie podoba się, że papież ma odprawić mszę w Wieczerniku. W tym samym miejscu znajduje się bowiem domniemany grób króla Dawida. Przeciwnicy przyjazdu papieża twierdzą, że katolickie nabożeństwo sprawi, że to miejsce stanie się dla nich nieczyste. W pobliżu Wieczernika kilkakrotnie w ostatnich tygodniach dochodziło do protestów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Polacy pozytywnie oceniają działalność Parlamentu Europejskiego, ale mało o nim wiedzą. Z badania Instytutu Spraw Publicznych wynika, że niemal połowa, dokładnie 48% badanych, wystawiła tej instytucji bardzo dobrą lub dobrą ocenę. A zdecydowanie gorzej jest z naszą wiedzą o Europarlamencie. Co więcej, nie wszyscy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy w tej dziedzinie. W serwisie więc na koniec podpowiedź prosto z Brukseli na temat tego, czym w przyszłej kadencji zajmie się Parlament Europejski. Deputowani będą musieli na przykład dokończyć pracę nad przepisami o ochronie danych osobowych. Na finał czekają także negocjacje dotyczące pakietu telekomunikacyjnego, w tym całkowitego zniesienia roamingu. Ale to nie koniec, mówi rzecznik Parlamentu Europejskiego Jaume Duc. Oczywiście umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi obecnie negocjowana też będzie ważna. Ostateczna decyzja dotycząca ratyfikacji będzie należała do Parlamentu Europejskiego. Ponadto w planie prac będą też kwestie energetyczne i środowiskowe. Między innymi dla zwolenników gazu łupkowego to będą kluczowe lata, bo nowa Komisja Europejska ma za półtora roku zdecydować, czy konieczne są nowe przepisy regulujące wydobycie gazu z łupków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Trójce kolejny serwis o 20:00. Zapraszamy. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od bardzo dobrych wiadomości z trasy Giro d'Italia. Rafał Majka nadal trzeci w klasyfikacji generalnej wyścigu, a to dlatego, że świetnie spisał się w dzisiejszej indywidualnej jeździe na czas. Nasz kolarz był czwarty, wygrał Kolumbijczyk Rigoberto Urani, to on został nowym liderem wyścigu. Teraz lekka atletyka i potwierdzenie plotek, które od jakiegoś czasu krążyły po mieście. Usain Bolt przebiegnie 100 metrów w Warszawie. Oczywiście podczas zawodów lekkoatletycznych, konkretnie na mitingu imienia Kamili Skolimowskiej, który notabene po raz pierwszy odbędzie się na Stadionie Narodowym. Rekord świata na tak pięknym obiekcie to byłoby coś, marzą sobie kibice królowej sportu. Hola, hola, mówi dyrektor zawodów Martin Rosengarten. Jeżeli padnie rekord świata, to wszyscy się ucieszą poza mną, ale to już tak humorystycznie i z przymrużeniem oka. Oczywiście będę szczęśliwy, jeżeli padnie tutaj rekord świata, natomiast następnego dnia będę zastanawiał się, z czego mam za to zapłacić. Rekordy świata, szczególnie w sprintach, kosztują bardzo dużo, ale chciałbym mieć taki problem. Meeting Kamili Skolimowskiej, startu Usaina Bolta oraz m.in. Tomasza Majewskiego, Anity Włodarczyk, Piotra Małachowskiego i Kamili Lićwinko 23 sierpnia, przypominam, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Lekką atletykę zamieniamy na piłkę nożną i będzie mowa o T-Mobile Ekstraklasie. Tu nietypowo, bo już w czwartek pierwsze spotkanie 34 kolejki w Białymstoku Jagiellonia gra ze Śląskiem Wrocław o pozycję lidera. Spokojnie. O pozycję lidera w grupie spadkowej. Po pierwszej połowie Jaga przegrywa ze Śląskiem 0-2. Nasze siatkarki tymczasem szlifują formę przed drugim turniejem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy. Pierwszy w Lugano, wygrały w Cuglach. Teraz zagrają w Bydgoszczy i będą faworytkami, mimo tego, że zagrają w mocno odmłodzonym składzie. Przewietrzenie kadry było dobrym pomysłem, uważa rozgrywająca Joanna Wołosz. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł odmłodzenia tej kadry i postawienia, powiedzmy, na tą młodość. To nie jest jeszcze taka młodość, ale te dziewczyny, które w tej prezentacji grały mniej i budowanie znowu następne kilka lat tej reprezentacji bez kolejnych rewolucji, bo jak to wyglądało ostatnio, ostatnie 4 lata, co roku była inna kadra, więc też ciężko było utrzymać ten rytm grania. Rywalkami Polek w Bydgoszczy będą ponownie reprezentacje Ukrainy, Szwajcarii i Łotwy. Początek turnieju już jutro. Dziś z kolei poznamy komplet półfinalistów w hokejowych Mistrzostwach Świata Elity. Pierwszymi zespołami, które wywalczyły awans do najlepszej czwórki, są reprezentacje Czech i Rosji. Czesi po zaciętym spotkaniu 4-3 pokonali Amerykanów, Rosjanie bez problemów 3-0 wygrali z Francuzami, a w dwóch pozostałych ćwierćfinałach Kanada zagra z Finlandią, a Szwecja z Białorusią. Przed nami dni słoneczne, upalne i gdzieniegdzie burzowe z temperaturą do 30, a może nawet nieco powyżej 30 stopni. Najbliższa noc bardzo ładna i ciepła, od 13 do 16 stopni. Jutro słonecznie, temperatura od 27 do 30 stopni w cieniu, czyli

his ground. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful No i tak, jeżeli ktoś się wybierze kiedyś na spacer na Stare Powązki w Warszawie i znajdzie takie miejsce, gdzie będzie napisane, że tu leży Maciej Wyrobek i zobaczy kosmonautę trzymającego w ręku płytę winylową, to proszę się uśmiechnąć, bo to był bardzo uśmiechnięty chłopak. Ten zespół nazywa się This New Puritan, a to nagranie można znaleźć na ich ostatniej płycie. Przyjechali z nią rok temu na festiwal Open Air 2013. W tym roku festiwal także oczywiście odbywa się w tym samym miejscu, Gdynia, lotnisko Kosakowo. Od 2 do 5 lipca 4 dni koncertowe, a u nas tradycyjnie konkurs o karnety na cały festiwal. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. Mam nadzieję, że powoli zaczynają się wszyscy przyzwyczajać do tego, co jest nagrodą. Przypomnę, zestaw, podwójny zestaw karnetu na 4 festiwalowe dni, ale dwa takie zestawy, dwie takie nagrody czekają na tych, którzy wezmą udział w naszym konkursie. Słowem, dwie osoby dzisiaj mogą wygrać naszą główną nagrodę, którą jest podwójny karnet na wszystkie festiwalowe dni. Regulamin konkursu na stronie polskieradio.pl/trójka i tam można poczytać, jakie są zasady. Ja je za chwilę przypomnę, ale przede wszystkim można tam sprawdzić, kiedy kolejne konkursy, i to jest dobra podpowiedź. Nasze konkursy premiują kreatywne odpowiedzi, zatem nie kto pierwszy, nie kto ile wyśle SMS-ów, ale jakość propozycji, oryginalność decyduje o tym, że zostanie ona zauważona przez jury i nagroda powędruje do konkretnej osoby. Codziennie, a właściwie w każdym konkursie zmieniamy temat, zmieniamy pomysł na to, co właściwie jest zadaniem. Dzisiaj będzie to, myślę, dosyć praktyczne zadanie. Festiwal Open Air ma kilka scen. To jest scena główna, scena, na której prezentowane są nowości, nazwana Here and Now, scena nazywana Beat Stage, Namiot, Tent Stage i Alter Stage. Po pierwsze są to nazwy po angielsku, a po drugie niewiele tak naprawdę mówią, poza nazwaniem miejsca, jak w przypadku namiotu, o tym, co się tam dzieje. Mam taką propozycję. Pobawmy się dzisiaj w wymyślanie najciekawszych, najbardziej oryginalnych, czy też nieoczywistych nazw dla festiwalowych scen. To może być nazwa dla jednej sceny, to może być cały zestaw nazw. Szukamy dwóch osób, których propozycje przypadną nam najbardziej do gustu. Jeżeli ktoś już się zastanowi, to proszę wysłać propozycję SMS-em pod numer 73533, a taki SMS kosztuje 3 zł plus VAT. 73533. Czekamy na propozycje nazw festiwalowych scen, które będą znacznie oryginalniejsze od tych, które od lat znamy. A kto wie, może organizatorzy się skuszą i na przykład wprowadzą jakieś zmiany. To, co w tym tygodniu też stałe, to po godzinie 19 podsłuchujemy przed premierą płytę debiutancką duetu Xanax. Wczoraj posłuchaliśmy rewelacyjnego nagrania Garden, a dzisiaj przed nami premiera radiowa kolejnego utworu. Można było już go spotkać w telewizji, w internecie też oczywiście można znaleźć wykonanie na Facebooku duetu, a u nas w tej wersji, która znalazła się na nadchodzącej debiutanckiej płycie. Zatem, jeżeli wszyscy są gotowi, piosenka zatytułowana Story wykonuje polski duet Xanax. Thank you. This is a story about two people that we barely know. They don't know much about themselves, and they don't know where it will go. And there's that strange spark in her deep blue eyes. And there's some feelings that he cannot hide. Cannot hide. Cannot hide. Hide. Hide. Hide. Hide. All of a sudden, the sky turns blue. Her face can look more beautiful. They've never felt. Nadchodzi, i to już jest pewne, debiutancka płyta duetu Xanax Strangles w przyszłym tygodniu, a w środę naszymi gośćmi będą oni po 20. Zapraszam serdecznie. W czwartek po 20. będziemy mieć koncert. O tym koncercie więcej po 20. dzisiaj i po 20. także zajmiemy się festiwalem, który ma długą nazwę Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. Tymczasem trwa nasz konkurs o karnety na Openera 73533. Dzisiaj poszukujemy nazw lepszych od tych, które istnieją dla poszczególnych festiwalowych scen. Proszę puścić wodze fantazji albo popisać się szczególną oryginalnością. Czekamy na takie propozycje. 73533. Gun was shot after I was already the rule is clear, it's a false start. A false start. Two men drop, one to the bottom and one to the top. We got ourselves in a cold war. A cold war. Bird in hand, friend of a feather, the muscle plan didn't work out like I thought it would. Eyes ahead, keep on rippling through the sand. Once I stop, it's over. It's over. In the fast track, I'm a taking off. Might have sat back, but I've gone too far. I can make it just a few more yards. I'm not fading, yeah, I'm almost done. Just happened, it wasn't me. I know better than losing like this. Clear my head, nobody saw it. I'm up ahead. This is between the footmarks and me. For long years, I've been waiting to conquer this. Split it up with a point one. A point one. I'm a taking one. Might have sat back, but I've gone too far. I can make it just a few more yards. I'm not failing, yeah, I'm almost done. I the columns and the papers. What's my record? It's always the same. Never beat it. Młodsi, nieco starsza, najpierw młodsi, We Were Evergreen, zespół, który właśnie wydał debiutancką płytę, i Tuneyards, która właśnie wydała nową płytę. Otwieramy płytę tygodnia. And the shine. Nagranie pod tytułem Gunshot z płyty I Never Learn to nowa płyta w dyskografii artystki, którą znamy jako Li Ke Li, ale jej prawdziwe imię i nazwisko w całości brzmi Li Like Timotej Svensson Zachrisson, albo Zachrisson, jeżeli po szwedzku czytałoby się CH jak CH, tak jak po polsku. No więc poszła nam na rękę, skracając sposób przedstawiania jej. Nasza płyta tygodnia I Never Learn to oczywiście zbiór piosenek, które od razu, co zresztą chyba słychać, pewnie niektórzy już podsłuchiwali, może nawet mają całą płytę. Po tytułach nawet można stwierdzić, że to jest taka płyta, jaką nagrywa się po rozstaniu i właściwie i tytuły, i rzecz jasna, piosenki opowiadają o różnych aspektach tego stanu, w którym człowiek się wtedy znajduje. Płyta I Never Learn jest także częścią tryptyku. Artystka sama tak określa ten album i dwa poprzednie. Więc zatem tryptyk będzie dzisiaj przepustką do posiadania płyty na własność. Proszę podać tytuły dwóch poprzednich albumów Li Ke Li, dzwoniąc do Agaty, 2 2 7 3. Czekamy na poprawne odpowiedzi. I słuchamy oczywiście dalej naszej płyty tygodnia. Płyty, która... A zresztą nie będę oceniała. Dzisiaj nie oceniam. No longer love. Lee Kelly, nagranie Just Like a Dream. I Never Learned to tytuł całej płyty, naszej płyty, której machamy już na do usłyszenia. Ale po raz pierwszy dla dużej publiczności, bo pierwszy koncert w Polsce Lee Kelly to był koncert zamknięty, więc po raz pierwszy dla dużej publiczności artystka wystąpi w Polsce niedługo po wydaniu tej nowej płyty i to będzie na festiwalu Open Air na dużej scenie, jeżeli dobrze pamiętam, 4 lipca, czyli w piątek. Teraz nasze codzienne spotkanie, codzienna przyjemność, Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Jeden dzień, 5000 metrów kwadratowych, blisko 200 młodych polskich projektantów. Tak w liczbach prezentują się wzory. Warszawskie targi designu, które ruszają już 24 maja. A z nami gość... Witam Państwa serdecznie, Aleksandra Pawelska, organizatorka wzorów warszawskich targów designu. Niektórym znana także jako... Ola Monola, wokalistka Bałaganu Mistrzów. Ale bałagan zostawmy sobie na później i uporządkujmy fakty. Warszawskie wzory już w najbliższą sobotę zagoszczą pod adresem Mińska 65 w zjawiskowych wnętrzach praskiej drukarni. To jest piękna postmodernistyczna hala zabytkowa, w której ugościmy młodych polskich projektantów pokazujących swoje designerskie meble i dodatki. Naszą główną misją jest promowanie młodych projektantów, takich, którzy nie są szeroko znani, którzy nie produkują masowo i robią rzeczy trochę w opozycji do tego, co możemy znaleźć w supermarketach meblowych. Bardzo chcemy pomóc w tym, żeby w ogóle coś takiego jak polski design zdefiniować i móc go szerzej pokazać również na świecie, więc pracujemy ciężko, żeby nasza targowa marka urosła na tyle, żeby można było ją dumnie zareprezentować również za granicami naszego kraju. Ale zanim wzory roztoczą piękno polskiego designu za granicą, najpierw pojawią się na warszawskiej Pradze, gdzie postaramy się teraz przenieść, uruchamiając naszą wyobraźnię przestrzenną. Cała hala ma prawie 6000 metrów kwadratowych. Są dwie. Jedna ma 4,5 tysiąca metrów i w czterech ciągach przedstawi się tam 180 designerów. W drugiej hali będzie specjalna strefa dla dzieci, gdzie będzie design dla dzieci i różne aktywności, warsztaty i zabawy dla dzieciaków. Ta hala jest troszeczkę mniejsza, ma 1500 metrów. W każdym razie przestrzeń jest gigantyczna, przedsięwzięcie jest wielkie i oprócz tego jeszcze będziemy miały zaproszoną wspaniałą wystawę z galerii BWA Wrocław, Przepis na mały design, która na zasadach Creative Commons, czyli na takim udostępnieniu szeroko pewnego przepisu, pewnej formy, pokazuje, jak samodzielnie można zrobić designerskie rzeczy i dodatki samemu w domu. Mnóstwo aktywności, również wykłady, ciekawe zarówno dla gości, jak i dla ludzi związanych zawodowo ze wzornictwem czy z projektowaniem wnętrz. A w surowej, postindustrialnej przestrzeni pojawią się przeróżne stoiska reprezentujące różne dziedziny projektowania. No tak, chciałyśmy jakoś uporządkować ten gigantyczny worek, w który można wrzucić wszystko, co nazywa się designem i podzieliłyśmy naszych wystawców na strefy. Będziemy miały strefę ceramiki, strefę oświetlenia, strefę mebli, ale też myślę, że bardzo ciekawą strefę designu zrównoważonego, gdzie pokażemy ekologiczne i recyklingowe projekty. Jest bardzo dużo właśnie takich przetwórców, którzy wykorzystuje odpady, szerzy ideę upcyclingu, czyli nadawania pozornie już niefunkcjonującym lub niewartościowym rzeczom nowej, dodanej jakości. Będzie też bardzo dużo sztuki do powieszenia na ścianę, rzeźb. Staramy się też trochę właśnie wyjść poza tylko i wyłącznie meblarstwo. Sobota, 23 maja, warszawskie targi designu, wzory, już od godziny 11 w praskiej drukarni. Do zobaczenia. Do zobaczenia, proszę pani. Teraz przed nami na antenie spotkanie z zespołem The Horrors. Niedawno, zdaje się, że w poniedziałek potwierdzono ich występ na Open Airze. Trwa nasz konkurs o karnety na festiwal na 4 dni, a dokładnie mamy do oddania 2 zestawy podwójne na wszystkie festiwalowe dni. Szukamy dzisiaj w naszym konkursie kreatywnym pomysłów, jak można byłoby nazwać festiwalowe sceny na festiwalu Open Air, te konkretne, które tam istnieją. To może być propozycja jednej nazwy, to może być propozycja cała seria. Czekamy w każdym razie jeszcze przez najbliższe 5 minut na propozycje zgłaszane SMS-em pod numer 73533. Przypominam, że taki SMS kosztuje 3 zł plus VAT. Thank you. Uwaga, uwaga, razem z nagraniem In and Out of Sight zespołu The Horror zamykamy przyjmowanie propozycji w konkursie o karnety na festiwal Open Air 2014. Jury teraz udaje się na obrady. Po godzinie 20 poznamy zwycięzcę, zwycięzców. Natomiast do 20 towarzyszyć nam będzie pan Damon Albarn. I met Moko Jembe. He walks on stilts through Old Saints Row, looking over the Brunel for a procession lost. People sound no days off in September, when the sun sets soon in you. It radiates on you, on you. Seven high, they're rising. September, when the sun sets sooner. Jab, jab, digging out a hole in Westbourne Grove. Tin foil and a lighter, the ship across. 5 days on, 2 days off, in September, when the sun sets soon. At the morning, trying to work out how I got here.